Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка чацвёртая. Самы цяжкі момант у маёй генеральскай біяграфіі быў, бадай, у 1990 годзе. Як цяпер памятаю, стаю ў сваім генеральскім кітэлі перад апантанай аўдыторыяй і адчуваю сябе зусім бездапаможна. Студэнты галёкаюць, тупаюць нагамі, карацей, поўная абструкцыя. Мне чамусь адразу згадалася гэтае кніжнае слова. А папросты кажучы, нібы з цэбра аблілі. І што рабіць? Ну, не дзьмуха жа ў міліцэйскі свісток. Я ж тады ў Віцебскі ветэрынарны інстытут прыйшоў як кандыдат у дэпутаты. Не сказаць, каб тыя студэнты нейкімі асаблівымі хуліганамі былі. Думаю, сталі потым нармальнымі конскімі ды каровінамі дактарамі. Проста час быў такі. Гарбачоўская перабудова. Людзі раптам згадалі, што паводле канстытуцыі маюць права на ўласнае меркаванне. Хачу падкрэсліць гэты момант. Гарбачоў жа проста удухнуў жыццё ў мёртвыя артыкулы савецкай канстытуцыі. Як юрыст, я выдатна ведаю моц дзейнага закона. Але, на жаль, выдатна ведаю і тое, як можна ператварыць яго ў пустую паперку. Ці ў інструмент для хцівых уладалюбцаў. Вось і сёння зноў чыніцца здзек з нашай беларускай канстытуцыі. І імкнуцца перарабіць пад аднаго чалавека, каб яму было ўсё, а іншым нічога. Дакладней, іншым застаецца толькі пусты гук. Дарэчы, сталінская канстытуцыя, заўважу, таксама гучэла някепска. Фармальна савецкаму чалавеку гарантаваўся шырокі выбар свабоду. Ды толькі канстытуцыя была сама па сабе, а сапраўднае жыццё ішло само па сабе. І ў гэтым рэальным жыцці сяляне, напрыклад, доўга былі на становішчы прыгонных. Толькі за Хрушчовым атрымалі трохі волі. У 50-х жа годах людзі на вёсцы ўвогуле не мелі пашпартоў. А без той чырвонай кніжачкі з гербам чалавек не мог, напрыклад, паехаць у горад, каб там паступіць у інстытут ці уладкавацца на працу. Удумайцеся, чалавек не ў буржуазны рай ірваўся, а ў савецкі жа горад, каб прыносіць плён той самай краіне. Адно, што ў горадзе хоць нейкую капейчыну зарабіць можна было. У калгасе ж да 60-х гадоў працавалі за так званыя палачкі ў двукоссі, працадні. І калі не набяжыць іх за год 300, дык яшчэ і соткі абразалі, каб увогуле загнуўся з галадухі, раз такі несвядомы. Ну, а пашпарты звязкоўцаў атрымлівалі хіба што адзінкі. Каб займець тую запаведную кніжачку, трэба было доўга хадзіць вакол калгаснага старшыні, як ля хворай скулы. Частаваць, гасцінцы падносіць. Бо менавіта ад калгаснага кіраўніка залежала тое пытанне. Зрэшты, і старшыні былі людзьмі паднявольнымі. Над імі віселі райкамы, райвыканкамі ды іншыя суровыя органы. Уся кіроўная сістэма тады была зацікаўленая трымаць селяніна ў прыгоне. І за празмерны лібералізм таму старшыні таксама маглі ўкаршэнь надаваць. Зрэшты, беларуская кіроўная сістэма дасюль зацікаўленая трымаць сялян ў калгасным ярме. Думаеце, чаму з высокіх трыбунаў так упарта прамаўляецца, што фермер краіну не накорміць і ўсё такое? Бо калі даць чалавеку зямлю і волю, дык ён ужо не будзе перад начальствам шапку ламаць. І птушку ў выбарчым бюлетэні не стане пад дыктоўку ставіць. А калгаснікаў заўжды ёсць чым прыціснуць, каб забяспечыць інтарэс дзейнай улады. Як скажа брыгадзір, так і прагаласуюць на тых выбарах ці на рэферэндуме. Thank you. Цікава, дарэчы, што ў 1956 годзе я так і падаўся ў вялікі свет без пашпарта. Патлумачу, як мне пашэнціла. Рэч у тым, што ў Львовскую пажарную вучэльню накіроўваў ваенкамат. Фактычна я станавіўся вайскоўцам, а людзям у пагонах і тады, і цяпер пашпарты мець не належала. Калі ўдумацца, дыскрымінацыя. Хіба афіцэр не такі ж грамадзянін, як астатнія? Гэта ўсё рэшткі таго самага прыгоднага права. Цяпер вось панадрукавалі навучальных дапаможнікаў у справе дзяржаўнай ідэалогіі. Пагартаў я некалькі такіх, з дазволу сказаць твораў. Куды падзеліся тыя найважнейшыя грамадскія катэгорыі, што некалі я з калегамі закладаў у першую беларускую канстытуцыю? Маю на ўвазе такія рэчы, як правы чалавека, ягоныя свабоды і найперш свабоду думкі ды яе выказвання, сходаў, маніфестацый, аб'яднанняў. Дазволю сябе прадставаць артыкул 2 нашага асноўнага закона. Чалавек, ягоныя правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з'яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства ды дзяржавы. Дзяржава адказна перад грамадзянінам за стварэнне умоў для вольнага ды годнага развіцця асобы. Добра памятаю, як сэрца зноў і зноў напаўнялася гонарам, калі 10-ты, а мо нават і 100-ты раз перачытваў гэтыя радкі ў праекце. На гэтыя фразы нават у лукашэнкавых юрыстаў рука не паднялася. Але ідэалагічная прыслуга цяперашняй улады пашла далей. Гартаю кніжкі ў справе дзяржаўнай ідэалогіі, як карова языком злізала ўсе свабоды. На кожнай старонцы пра жалезную дысцыпліну, парадак, абавязкі перад дзяржавай. Карацей, пра тое, што адлюстравана ва ўлюблённым лукашэнкаўскім выразе «кроў з носу» ў двукоссі. А вось на такую дробязь, як правы чалавека, шаноўныя складальнікі тых дапаможнікаў, відаць, забыліся. Ну а калі сур'ёзна, дык па прычыну далёка хадзіць не трэба. Рыба ж з галавы гніе, як вядома. Самай высокай трыбуны ў нас пра свабоду, дэмакратыю і правы чалавека гаворыцца хіба што са здзекам, з дадаткам, так званыя ў двукоссі. Уладзе патрэбны бездумныя шрубкі. Так было за камуністамі. Чым вышэй узнімаўся я тады па службовай лесвіцы ў органах унутарных справ, тым болей часу мусіў марыць на пустых паседжаннях у райкамі ды абкамі. Мяне ж паводле пасады аўтаматычна ўключалі ў партыйныя і кіруючыя в органы адпаведнага ўзроўню. Асабліва моташна стала, як узначаліў Віцебскую вобласць, колішні камсамольскі дзеяч Григор'єў. Той самы, што зараз ачовлюе амбасаду ў Маскве, ды працягвае нудную песню пра брацкую інтэграцыю. Хоць ёю пасля славутых мух ды катлет ўжо і не патыхае. А тады ў 80-х годах камуністычная партія канчаткова загрузла ў балоце фармалізму. Ну, а у Григор'єва яшчэ падыход быў такі, што любую справу засушыць. Усіх, і каго трэба, і каго не трэба, прыцягваў да абмеркавання самых дробных пытанняў. Сядзіш на тым бюро, як на іголках. Там канкрэтныя службовыя клопаты чакаюць, а ты мусіш пра які-небудзь адзін на палідзень слухаць. Я пакрывіў бы душою, каб стаў цяпер выяўляць сябе вялікім дысідэнтам савецкага часу. Выдатна ведаў, што магутная партыйная дзяржаўная машына сатрэ ў пыл, калі пойдзеш насуперак. Напрыклад, каб хоць раз у голас сказаў першаму сакратару ўсё, што думаю пра тыя адзіныя палідні, дык з пасады паляцеў бы ў момант. Ды яшчэ з воўчым білетам. Іншая рэч, што і наіўным вернікам у светлую камуністычную будучыню я ўжо не быў. Бо фактычна знутры бачыў, як партыя дэградуе. І апарат улазіў ва ўсе справы, імкнуўся кантраляваць усё, ды ўсіх. Эфектыўнасць любой працы зніжалася за дублявання функцыяў, за дробязнай апекі партыйнай бюракратыі над прафесіналамі. але адказнасць за вынікі працы партыя ніколі на сябе не брала. Невыпадкова падчас перабудовы словы «наменклатура» стала ярлыком нават лаянкай. Я гэта адчуў на сваёй скуры, калі ў 90-м годзе надумаў пайсці дэпутатам у Верховны Савет БССР. Асабліва ўрэзалася ў памяць тая сустрэча са студэнтамі ветэрынарнага інстытута. Яны як глянулі на мае вялікія зоркі, так, відаць, адразу і падумалі, ну, гэта з тых, што ўсё жыццё чорную ікру вялікімі лыжкамі ядуць. І давай тупаць ды галёкаць. Я ж узмакрэў, пакуль пэўнымі захадамі ўтаймаваў аўдыторыю. Во калі, дарэчы, стаўся досвід канферансье, патлумачу, адкуль такі досвід? На пачатку 60-х, як быў я маладым яшчэ супрацоўнікам органаў, кожнаму належала мець нейкую грамадскую нагрузку, напрыклад, у самадзейнасці граць. А паколькі пець і танчыць у мяне не надта атрымлівалася, дык выбраў я амплуа канферансье і хутка стаў кумірам самадзейнай сцэны. Забягаючы наперад, скажу, што і на пасадзе спікера тая вывучка дарэчы аказалася. Ну а тады, увесну 90-га, пашэнціла парай дасціплых жартаў захапіць увагу шумлівых студэнтаў. І неўзабаве яны ўжо ўважліва слухалі пра зусім сур'ёзныя рэчы, адчулі, што генерал можа зусім не з наменклатурнай званіцы на жыццё глядзець. Перад сустрэчай дэкан мне сказаў: «Глядзіце, каб не болей за 45 хвілін, потым пачынаецца наступная пара». А тут уже другая гадзіна пайшла. Кіну позірк на дэкана, той рукой махае: «Працягвайце». Уявіце сабе, на 187 пытанняў адказаў. Потым здалося, што цэлы дзень мяхі на станцыі разгружаў. Тады у маёй акрузе ў Кастрычыцкім раёне Віцебска змагалася за мандат аж 13 чалавек. Такога конкурсу, бадай, нідзе болей у Беларусі не было. За мяне, скажу шчыра, і міліцыянта агітавалі. Назваць гэта ўжываннем адміністрацыйнага рэсурсу, як цяпер спрэс робіцца, я не стаў бы. Іншы быў час. Многія шчыра захапіліся лозунгамі перабудовы, паверылі ў перспектывы дэмакратыі. Вось і людзі ў міліцэйскіх пагонах захацелі, каб нехта ад іх імя прамаўляў у найвышэйшым уладным органе. Іншым разам мне нават трохі стрымліваць даводзілася сваіх байцоў. Вы ж разумееце, калі шараговы міліцыянт занадта ўляжаў у агітацыю, дык можа толькі шкоды нарабіць. Карацей, перамог я ў двух турах, 12 супернікаў, і стаў дэпутатам Верховнага Савета 12-га склікання. Яшчэ не ведаў, што чакае там такія дэтэктыўныя сюжэты, якія і не сніліся ў міліцыі. Пра гэта ў наступных перадачах. Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка.